شہنشاہ حبیبا مدینے دیا خیر منگنا ہمیں تیری سرکار چوں شہنشاہ حبیبا مدینے دیا خیر منگنا میں تیری سرکار چوں صدقہ اپنے فقیران دا دے سونے آ خالی جاواں میں تیرے دربار چوں صدقہ اپنے فقیران دا دے سونے آ خالی جاواں میں تیرے دربار چوں پہنچ ساحل تے سب دے سفینے گئے بخت والے ہزاراں مدینے گئے بخت والے مدینے گئے میرے بختاں دی کشتی وی نام خدا پار کر دے غماتے تو منجدھار چوں صدقہ اپنے فقیران دا دے سونے آ خالی جاواں میں تیرے دربار چوں وقت آخر مدینے جے میں پہنچ جاواں روح میرے جسم نو جدوں چھوڑ دے تسی میرا جنازہ میرے ساتھیوں تسی میرا جنازہ میرے ساتھیوں لے کے لنگنا مدینے دے بازار چوں لے کے لنگنا مدینے دے بازار چوں جیڑے اللہ دے بلیاں دا کر دے سنگ اس کچھ تے بھی آن دے ہیرے دے رنگ اس ہیرے دا کوڑی بھی رہندا نہیں اس ہیرے دا کوڑی بھی رہندا نہیں مل جڑا اگر جائے ٹوٹ کے کسے ہار چوں اور کچھ بھی میں منگدا نہیں سرکار تو جھولی آنکھی اے آقا تیرے دیدار تو ہن تے حافظ نو دیدار دی خیر دے ہن تے حافظ نو دیدار دی خیر دے کوئی نہیں خالی گیا تیرے دربار چوں شہنشاہ حبیبا مدینے دیا خیر منگنا ہمیں تیری سرکار چوں صدقہ اپنے فقیران دا دے سونے آ خالی جاواں میں تیرے دربار چوں